शर्मा के देखोगी जिसे। तुम शर्मा के देखोगी जिसे, उस दिल पे कयामत आएगी। छुप जाओ हमारी आंखों में, ओ आ, छुप जाओ हमारी आंखों में, दुनिया की नजर लग जाएगी। शर्मा के देखोगी जिसे, उस दिल पे कयामत आएगी। तेरा नाम है मोहब्बत, तेरा नाम है जवानी। तेरा नाम है मोहब्बत, तेरा नाम है जवानी। रंग दे हंसी लबों से तू मेरी जिंदगानी। तेरा चेहरा कंवल, तेरी बातें गजल, शबनमों की तरह है बदन। जुल्फें अगर खोलोगी सनम, जुल्फें अगर खोलोगी सनम, सावन की घटा छा जाएगी। छुप जाओ हमारी आंखों में, नजर लग जाएगी। शर्मा के देखोगी जिसे, उस दिल पे कयामत आएगी।